Новагародскі перыяд 1246-1316. Гісторыя пытання. Часцей за ўсё тэндэнцыйна скажаецца пачатковая гісторыя той ці іншай дзяржавы. Так здарылася і з гісторыі Вялікага княства Літоўскага, першыя старонкі якой да непазнавальнасці затемнены міфам аб літоўскім заваяванні Беларусі. Ён мае даўнюю гісторыю. Яго ўзнікненне адносіцца да 16 стагоддзя, калі ішла абвостраная барацьба маскоўскай дзяржавы за беларускія і ўкраінскія землі, якія знаходзіліся ў той час у складзе Вялікага княства Літоўскага. Тады была выкарыстана не толькі вайсковая сіла, але і ідэалагічныя сродкі барацьбы. Патрэбна было абгрунтаваць законныя правы рускай дзяржавы на Беларусь і Украіну. Гэта і было адной з мэт літаратурна-публіцыстычнага твора «Сказанне о князьях Владимирскіх», які з'явіўся ў першай трэці 16 стагоддзя. Дзеля гэтага у яго быў уключаны раздзел «Радасловія літовскіх князей», змест якога коротко зводзіцца да наступнага. Ратуючыся ад татарскага пагрому Батыя, нейкі віцянец, які нібыта быў родам са смаленскіх князёў, уцёк у Жамойць. Так тут называецца Літва. Пасяліўся там, ажаніўся з дачкой бортніка. Праз 30 гадоў ён быў забіты перуном. Пасля гэтага жонку віцянца забраў ягоны раб, коніх Егіменік. І вось у хуткім часе маскоўскі князь Юрый Даніловіч паслаў гэтага Егіменіка на Воласкую землю і на Кіевскую, это значыць на Украіну, і на обсю страну Менська, гэта значыць Беларусь, браць з іх царскія даніны. Егіменік муж храбр зело і веліка разума. Беручы даніну, назбіраў шмат багацця, пачаў валодаць многімі землямі і, дзякуючы нязгодам і міжусобіцам паміж рускімі князямі, стаў першым вялікім літоўскім князем. Палітычная мэта гэтай выдуманай гісторыі пра літоўскіх князёў Віціня і Гедзіміна была ясная. Літоўскія князі, выкарыстаўшы цяжкі для Русі час, самаўпраўна прысвоілі сабе беларускія і ўкраінскія землі і цяпер павінны вярнуць іх законным гаспадарам, маскоўскім князям. Зразумела, што ў Вялікім княстве Літоўскім ўсё гэта не магло застацца без адказу. Тым больш, што ў 1561 годзе эта дзяржава ўступіла ў Лівонскую вайну, і пагроза страты беларускіх земляў стала рэальнасцю. У пачатку 1563 года войскі Івана Грознага занялі Полацк. У гэты крытычны момант і з'явіліся летапісцы, якіх у сучаснай навуцы прынята называць беларуска-літоўскімі, бо ў іх, як лічыў Улашчык, выкладаецца гісторыя Вялікага княства Літоўскага і напісаны яны на беларускай мове. Менавіта яны і пазней створаная ў значнай меры на іх аснове хроніка польскага гісторыка Стрыйкоўскага побач з іншымі павінны былі даказаць гістарычныя правы Вялікага княства Літоўскага на беларускія землі, у тым ліку і на Полацк, заняты ў той час рускімі войскамі. Захоп літоўскімі князямі беларускіх земляў, гэтыя літапісцы і хроніка Стрыйкоўскага, як і сказанне о князьях Владимирскіх, таксама адносяць да часу нашэсця Батыя, толькі прыпісваюць гэта іншым асобам, а менавіта жамойцкім князям. Чаму гэта так? Стане зразумелым, калі прыгадаць, што апошнія ў той час апынуліся ў больш выгадным становішчы. У выніку Грунвальдскай перамогі 1410 год спыніліся напады нямецкіх крыжакоў на Жамойць, заходняя частка сучаснай Літвы. У той жа час шматлікія войны, якія вяліся ў 15-16 стагоддзям паміж ВКЛ і маскоўскай дзяржавай, адбываліся на беларускіх землях, што аслабляла ў дзяржаве пазіцыі іх феадалаў. Жамойцкія магнаты, адчуўшы сваю сілу, сталі прэтэндаваць на першынство ў дзяржаве і таму імкнуліся прыпісаць сабе і заслугу ў яе стварэнні. Вялікую ролю ў падрыхтоўцы хронікі Стрыйкоўскага адыграў біскуп Гедройц, ідэолаг жамойцкай нацыянальнай партыі ў другой палове 16-га стагоддзя. Ён забяспечыў Стрыйкоўскага шматлікімі і, відаць, тэндэнцыйна адрэдагаванымі ім летапісамі. Гедройц фінансаваў выданне хронікі ў Кёнігсбергу ў 1582 годзе. Таму не дзіўна, што паводле некаторых летапісцаў і хронікі Стрыйкоўскага менавіта вялікі князь жамойцкі Мантвіл, убачыўшы, што ў выніку нашэсця Батыя рускія землі спустошаны і князі рускія разагнаны, даў войска свайму сыну Ярдзвілу, і той, перайшоўшы Вяллю, а пасля і Нёман, знайшоў гару прыгожую і заснаваў на ёй горад, назваўшы яго Новагародкам і зрабіўшы яго сваёй сталіцаю. Ужо адно тое, што жамойцкі князь даў створанаму ім гораду славянскую назву, сведчыць аб выдуманасці гэтай падзеі. Пасля гэтак жа сама узнавіў іншыя гарады, разбураныя Батыем. Аўтары летапісаў і Стрыйкоўскі да непазнавальнасці заблыталі гісторыю, паперастаўлялі падзеі, перайменавалі гістарычных асоб, а то і проста рабілі падлог. У гэтых адносінах характэрная перадача падзей, якія нібыта прывялі да заваявання Літвой Полацка. Тут заставаліся некаторыя дэталі, якія маюць магчымасць аднавіць гістарычную праўду. У Іпацеўскім летапісе пад 1162 і 1167 гадамі апавядаецца пра міжусобную барацьбу полацкіх і менскіх князёў. У 1162 годзе полацкі князь Рагвалод пайшоў на аднаго з менскіх князёў Валадара Глебавіча. Апошні, ухіліўшыся ад бою днём, ноччу наступіў са сваім войскам, набраным з Літвы, на палачан і разбіў іх пад гарадком. Пражэнне было страшэнным, і Рагвалод пабаяўся варочацца назад у Полацк. Палачане ўзялі сабе новага князя Всяслава Васількавіча. У 1167 годзе ўжо сам Валадар Глебавіч пайшоў на Полацк і перамог палачан. Всяслав Васількавіч уцёк з Полацка ў Віцебск, а Валадар Глебавіч стаў на кароткі час полацкім князем, пакуль не быў разбіты на Дзвіне. Для аўтараў летапісаў гэтыя падзеі з'явіліся вельмі зручнымі для апрацоўкі іх у патрэбным кірунку. У іх падзеі 1162 і 1167 гадоў аб'яднаны ў адно. Валадар Глебавіч, названы Мінгайлам, сынам жамойцкага князя Ярдзівіла, які быццам бы княжыў у Новагародку. Дык вось, нібыта пасля смерці бацькі Мінгайла, разбіўшы палачан пад гарадком, захапіў Полацк і стаў адначасова вялікім князем полацкім і новагародскім. Пасля яго смерці засталіся два сыны, адзін з якіх, Гінгвіл, стаў быццам бы княжыць у Полацку. Ён, ажаніўшыся з Тверской князёўнай Марыяй, прыняў хрысціянства. Пасля яго смерці ў Полацку княжыў яго сын Барыс, які заснаваў горад Барысаў і пабудаваў у Полацку царкву Святой Сафіі. Каб зрабіць гэтыя звесткі яшчэ больш пераканаўчымі, Стрыйкоўскі сваёй хронікай сцвярджаў, што на свае вочы бачыў недалёка ад Полацка Барысаў камень, на якім было напісана: «Памагі, Господі, рабу твоему Барысу, сыну Генгвілаву». Няма чаго казаць, што ўсё гэта выдумка. Барысавага каменя з такім надпісам ніколі не існавала і не магло існаваць, бо полацкі князь Барыс быў сынам славутага Всяслава Чарадзея. І наогул, полацкія князі не маглі паходзіць ад жамойцкіх, бо княжылі задоўга да апошніх. Гаворка тут можа ісці пра адваротнае, пра паходжанне князёў Літвы ад полацкіх, што мае пад сабой, як мы ўбачым далей, рэальныя падставы. Пра тое, як фальсіфікаваў Стрыйкоўскі гісторыю ў кірунку перабольшвання літоўскай сілы і небяспекі, яскрава сведчыць такі факт, прыведзены ў свой час Дашкевічам. Рускі летапіс пад 1089 і 1103 гадамі паведамляў, што на рускую зямлю напалі прузі, это значыць саранча. Пад пяром польскага храніста 15-га стагоддзя Длугаша прузі ператварыліся ў прусаў, адно з балцкіх плямёнаў. Стрыйкоўскі ж, беручы гэта месца ў Длугаша, да прусаў дадаў яшчэ літоўцаў і яцвягаў. Так былі ўнесены ў хроніку прыдуманыя напады прусаў, літоўцаў і яцвягаў на рускую зямлю. Такім чынам, у 16-м стагоддзі ў маскоўскай дзяржаве і ў вялікім княстве літоўскім узнікла версія пра заваяванне Беларусі Літвой. Толькі в сказанні о князьях Владимирских даводзілася, што літоўскі князь Егіменік прысвоіў беларускія і украінскія землі пасля даручэння яму маскоўскім князем сабраць з іх даніну для сябе, а беларуска-літоўскія летапісы і хроніка Стрыйкоўскага сцвярджалі, што жамойцкія князі па сваёй ініцыятыве узялі пад апеку беларускія землі, спустошаныя татарамі. Кожны з гэтых варыянтаў, як мы бачылі, адпавядаў палітычным мэтам варагуючых дзяржаў. У далейшым гістарычная навука высветліла, што не існавала ніякіх ні Мантвіла, ні Ердзівіла, ні Мінгайлы, ні Нгінгвіла. Аднак міф пра заваянне Беларусі Літвой застаўся. На месца іх былі знойдзены іншыя кандыдаты на ролю заваёўнікаў, у прыватнасці Міндоўг, які па сённяшні дзень фігуруе ў гэтай ролі. Жывучасць версіі пра літоўскае заваяванне Беларусі тлумачыцца тым, што яна была выкарыстана рускай дакастрычніцкай гістарыяграфіяй з мэтай пацвярджэння рэакцыйнага тэзіса пра выратавальнае значэнне для расійскай імперыі самадзяржаўе. Афіцыйныя гісторыкі сканструявалі схему, паводле якой Расія у выніку заняпаду самадзяржаўя слабела, а Літва нібыта ў выніку зараджэння ў ёй моцнай манархічнай улады Міндоўга мацнела, і таму яна стала для рускай дзяржавы такім жа страшным ворагам з захаду, як татары з усходу. Татішчаў казаў: «Тогда татары нашед всем обладали, литовцы бывшую под властью многую часть государства отторгнули». Тое ж самае паўтарыў і Салаўёў. Русь находилась между двумя страшными врагами – татарами с востока и Литвой с запада. Гэта сцвярджалі і іншыя гісторыкі 19-га стагоддзя. Не дзіўна таму, што ў дакастрычніцкай гістарыяграфіі тэзіс пра літоўскае заваяванне стаў догмай. І ў савецкай гістарыяграфіі пытанне ўтварэння Вялікага княства Літоўскага таксама не атрымала дэталёвага асвятлення. Таму ў падручніках і працах па гісторыі літоўскае заваяванне Беларусі прымалася безагаворачна як нешта добра вядомае. Пра гэта сведчыць і кніга пашуты «Абразаванне літовскага государства», а таксама адпаведныя артыкулы савецкай гістарычнай энцыклапедыі і іншыя выданні. Вось характэрнае для гістарычнай навукі тлумачэнне прычын літоўскага заваявання Беларусі і ўтварэння літоўскай дзяржавы. Літоўскія князі са сваімі дружынамі, карыстаючыся феадальнай раздробленасцю заходніх земляў Русі і Польшчы, часта ўрываліся ў іх прасторы. Уварванне літоўцаў у заходнія землі Русі стала асабліва частым з другой паловы 12-га стагоддзя. У 20-х годах 13-га стагоддзя дружыны літоўскіх князёў гаспадарылі ў полацкай зямлі, нападаючы адсюль на паўднёвыя ўскраіны Смаленскага княства і Чарнігаўшчыну. Літоўскія князі, скарыстаўшы цяжкую барацьбу рускага народа з татара-манголамі на ўсходзе і нямецкімі агрэсарамі на захадзе, сталі падначальваць сваёй уладзе землі заходняй Русі. Адзін з літоўскіх князёў, Міндоўг, падначаліў сабе другіх князёў Літвы і захапіў землі па верхнім цячэнні Нёмана. Гэтым быў пакладзены пачатак стварэнню літоўскай дзяржавы. Утварэнне яе вызначалася інтарэсамі літоўскіх феадалаў, якія хацелі ўмацаваць сваё панаванне над літоўскім сялянствам і ўсталяваць сваю ўладу ў суседніх землях Русі. Такім чынам, тут вызначаны наступныя моманты захопу літоўскімі феадаламі беларускіх земляў. Раздробленасць беларускіх земляў і, як вынік гэтага, іх слабасць. Частыя літоўскія набегі на беларускія і суседнія рускія землі, барацьба рускіх земляў з татара-манголамі і нямецкімі агрэсарамі як фактар, які аблегчыў заваяванне беларускіх земляў літоўскімі феадаламі. Захоп Міндоўгам беларускіх земляў па верхнім Нёмане як пачатак утварэння літоўскай дзяржавы, утварэнне яе вызначалася інтарэсамі літоўскіх феадалаў.